Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. USA og Kina har længe været på krigsstien, måske ikke på stavligste forstand, men kampen om verdensherredømmet er i gang. I dag der ser vi på et af de områder, hvor der kæmpes mest indædt. Det skal handle om 5G, og det skal det sammen med dig, Morten Springborg. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Du er temaspecialist i investeringsforeningen Sea Worldwide, det vil sige... Du tager rundt, du forsker så at sige i trends og tendenser på det lange sigt. Altså, hvad kommer der til at ske? Hvordan kommer vores verden til at forandre sig mange år frem i tiden? Og det danner sig blandt andet grundlag for de investeringsmuligheder og vilkår, som I kaster jer over, når I skal investere hos Sea Worldwide. Nu tog jeg den måske lidt langt ud ved at sige, at der er krig på banen mellem USA og Kina. Er det at gå for langt ud? Det er en kold krig. Mm-hmm. Og det er ikke noget, der bliver afsluttet med de her handelsforhandlinger, som sandsynligvis bliver afsluttet inden for, hvad skal jeg sige, måske 1-2-3 måneder. Mm. Det kommer til at ske. Altså det er det, markedet priser ind i øjeblikket, at der er en fornuftig afslutning på handelskonfrontationen mellem Kina og USA. Men derefter så udstår det jo fortsat, at der er jo en strategisk udfordring fra et Kina, som vokser betydeligt og har vokset betydeligt igennem en generation eller to. Også inden for det teknologiske område har foretaget en acceleration, som vi aldrig nogensinde har set før. Mm. Og det er det, som USA reagerer på, og det er det, som der også er sket inden for det sidste års tid, hvor vi har set, at den her konfrontation, den er spillet ind over nogle af tech-selskaberne, for eksempel ZTE og Huawei, to kinesiske mastodonter, som udfordrer hegemonien i Vesten, og det bliver der slået kraftigt tilbage på med gode og mindre gode argumentationer. Vi vender tilbage til den historie lidt senere. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Vi skal nemlig også lige sætte markedet denne morgen. Hvad er det for et marked, vi lukker op til, herr Persson, efter sådan et rentemøde i den amerikanske centralbank i går? Jamen altså, markedet tog sig jo lige en lille hik, og det var nedad. De blev lidt forskrækket over. Man har jo egentlig gået og drømt om, at man måske se nogle rentesænkninger, men lige pludselig så ser nøgletallene jo lidt bedre ud i USA. Og derfor så var de jo også ude at sige fedt, at vi holder bare renten i ro. Og det var ikke noget, markedet kunne lide. De sidste time, der faldt markedet faktisk pænt, og alle de tre markeder gik i S&P, Dow og Nasdaq over i USA gik i minus. Så det var lige, og det er sådan en morgen, vi så åbner op på i Europa, hvor vi alle sammen lige skal finde os selv. Og lige nu er vi nede med sted mellem 0,6 og 0,2, alt efter hvilket marked vi kigger på i Norden og Europa. Men det var måske også at have taget den for langt ud, Lars Persson, når markedet ligesom havde priset ind, at renten skulle nedad næste gang. Det var jo allerede derude. Hvis vi kigger sådan lidt langt ud i fremtiden, så havde markedet altså priset den her rentesænkning ind fra Fed. Nu siger de altså derover fra den gode Jerome Powell, at de kommer til at ligge stille et stykke tid, og at inflationen stadigvæk er lidt slunken i USA. Så ja, det kan gå både den ene og den anden vej, og kan markederne så finde ud af, hvilke ben de skal stå på? Nej, det er jo lige det. Nu skal de jo nok lige finde ud af, hvad man må de mente derovre, så de står vel lidt stille. Og spørgsmålet er selvfølgelig, der er jo allerede nogen, der har talt om, at man måske lige skulle tage en lille smule overkrøderen efter den her voldsomme vækst, vi har set i aktiekurserne de første par måneder. Og det kan jo måske være det. Der er jo også sådan en gammel ordsprog selv i maj og komme tilbage til september, eller hvad det nu hedder. Det lyder pæder, når man siger det på engelsk. Ja, jeg ved det godt. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, om den kan holde vand. Kan se, kvartalsregnskaberne har det været rimelig okay rundt omkring. Vi så de danske banker, har vi gebyrer og renteindtægter har haft det lidt svært, mens handelssiden har jo selvfølgelig blomstret på grund af det, vi har set på aktiemarkedet. Det er altså casen lige i øjeblikket. Okay, der er også kommet regnskab ud her til morgen, herr Persson, blandt andet fra, ja, det er så ikke et regnskab, men Carlsberg har lagt en kvartals meddelelse på banen. Det er ikke et egentligt regnskab, men de kommer altså ud med sådan en beskrivelse af, hvordan det går i forretningen her, sådan en gang i kvartalet. Hvad siger den? Jamen, det siger, at det går rigtig godt på alle områder. Vesteuropa og Asien er det bedste, og Østeuropa begynder sådan at humpe lidt med. Fremgangen i toplinjen og bundlinjen ser også ud til at klare sig en lille smule bedre. Så alt i alt et godkendt regnskab, men det er også det, vi har set før de andre konkurrenter, at det går bedre i bryggerisektoren. Jeg ved ikke, om vi drikker flere pilsner på grund af, at det blev luner i vejret af alle vegne, eller om det er læskedrikke, som gør, at vi skyller det ned. Men alt i alt, så går det bedre i bryggeribranchen. Og her til morgen, der er det en af de få aktier, der er oppe. Den er oppe med 0,6, var den oppe med lige før. Ja, 0,4 klarer den så med en stigning på. Så det vil egentlig godkende. Det plejer jo at være et skidt kvartal, første kvartal, hvor at man har haft vinteren, og der er ikke så mange, der har fået en kold pilsner. Men det er ligesom om, at... Ja, vi har allerede haft de første sommerdage, så det kan være, der er røget lidt kølige pilsner hurtigt over hækken. Så, Og så ser det altså ud til, at deres satsning på specialøl og alkoholfri øl, det giver pote, Lars Persson. Markedsandele har de vundet adskillige steder, måske ikke lige frem i Østeuropa, der er det stadigvæk lidt slunkent. Ja. Ja, men man kan sige, at Østeuropa det er sådan en helt ny transformation. Vi har jo også set, at der man prøvede at begrænse salget af øl, specielt i Rusland, hvor Carlsberg jo havde en stor andel, har man jo flere gange lavet nye restriktioner, hvordan flaskerne skulle være mindre, og man ikke måtte sælge på åbne kiosker osv. Det har selvfølgelig slået lidt på salget, men måske har det hævet den russiske, hvad kan man sige, levestandard, sundhedsstandard en lille smule, ikke? Der har ligesom været en tidlig dødelighed hos det russiske befolkning, og man måske mente, at der blev gået lidt for meget til de våde varer, så glemmer man lige, at vodkaen måske er med til at trække i den forkerte retning. Men er det man, ikke mest den, der trækker det over? Ja, det er det nok, men man er gået til ølbryggerierne, ikke? Så, eller til bryggerierne, som får ligesom at stoppe det der, så lad os se. Godkendt regnskab, altså fra Carlsberg, som også fastholder forventningerne til resten af året. Lars Persson, hvor har vi aktien henne her til morgen? Jamen, den var op med de der 0,4, og den er jo nærmest all-time high lige i øjeblikket. Den er jo kommet op i de der 872 faktisk, og nu er den så uforandret her til morgen. Men 872, det er noget af det højeste, vi har set, det er Carlsberg. Den har været højere, for der har været foretaget aktiesplit, men i den nye konstellation nominel værdi, den har i øjeblikket, og stykstørrelse, så er det en ny all-time high, men går man tilbage, så kan man godt finde en Carlsberg i 1400 og et eller andet tilbage i tidernes morgen, dengang at stykstørrelsen var 100, men jeg tror, at vi er nede på i Carlsberg 10 kroner måske, eller 5, jeg kan ikke helt huske det, men det er det niveau, de ligger mange af dem i dag jo. Så for sådan en teknisk analytiker som dig, her Persson, er det køb, hold eller salg for Carlsberg nu? Ej, jeg har lige, altså hvis man skal jo leve livet lidt farligt, så skal man jo prøve at finde noget, der slet ikke er begyndt at stige, ligesom alle de andre. Og det kunne måske være Royal Unibrew, der har haft lidt stop, eller også så kunne det være, at man skulle gå over i den helt farlige sektor og sige Harbo, skal jeg lige sige, jeg har nogen derhjemme selv. Det er jo et meget lille bryggeri, eller mindre bryggeri, som ikke rigtig er løbet med og ligger fuldstændig underdrejet. Familien sidder på det hele. Og det er måske derfor, at der ikke rigtig nogen, der bider til bolle i den, men det er jo en aktie, der slet ikke er stedet og ligger og har problemer med ligesom at få overskud til at vokse. Så det er lidt, der er casen. Og så er de også meget, meget små i altså de er jo kun i Danmark og i Tyskland og lidt i Østeuropa, og så har de forsøgt sig på noget maltekstrakt til sådan noget enzymer, men det er ligesom om, at forretningen ikke rigtig går. Tidligere havde de jo prøvet et drøm om, at deres spildprodukter inden for bryggeri skulle gå til kalkunfarme og sådan nogle ting og sager, men det må de jo lukke ned, så de har eksperimenteret lidt, og man kan se investeringerne, hver gang de investerer i nye teknologier og ting og sager. De prøver også lidt med juice. Jamen, så de har svært ved at få bundlinjen til at løbe stærkt, så det skal man vide, hvis man investerer i det her. Så vidt bryggeribranchen, Lars Persson. Lad os hoppe videre til bilindustrien. Der også kommer et regnskab ud fra Volkswagen her til morgen. Ja. Det er så ganske nydeligt ud. Måske til stor overraskelse for mange analytikere, eller hvad? Ja, nu er jeg ikke lige fuldt... Det er mere fordi, jeg tænker, at det forlyder derude. Det er i hvert fald de rygter, jeg hører, at bilindustrien i Tyskland har det simpelthen så svært, at de lige er ved at skulle til at have statsstøtte. Det er i hvert fald det, som Finans.dk for nylig har skrevet. Ja, jeg vil sige, at her i slutningen af maj, der forventer de altså, at man vil søge om statsstøtte for at kunne overleve i den der industri. Og så kommer Volkswagen ud med sådan en fin regnskab her. Ja, det lyder også lidt voldsomt, fordi at det... Spørgsmålet er jo, om der kommer nogle regninger for det her dieselgate, som vi havde for noget tid siden, og om vi er helt færdige med det, ikke? Men op med 2,5% for morgenstunden af og et godkendt regnskab. Der er vel også hele den her transformation for at være diesel- og benzinbiler over i elsektoren. Det kan jo være, at de skal have noget hjælp med det. Det ved jeg ikke, om det er, man kan søge noget EU-støtte der. Om det er det, man tænker på, for ligesom at få den her proces til at gå lidt hurtigere og blive konkurrencedygtig. Så kan man så sige... det er måske ikke helt fair, hvis Tesla skal leve uden statsstøtte. Jeg er ikke helt enig i den der sektor der, men i hvert fald godkendt for aktiemarkedet op, og man kan se, det trækker også Bayer med op. Den er op med 2,4%. Så alt i alt siger det da ikke så ringe ud. I år er Volkswagen stedet med 11%, så ja, det virker da ikke som om, at det går så skidt endda. Men altså, det er jo ikke nogen... Det er ikke nogen aktie, der ræser der ud af, kan man sige, men... Og så må jeg formode, at vi har god vind frem for det tyske DAX-indeks, Lars Persson. Jeg har prøvet at stå og spejde på din skærm, men det ser ikke ud, om de bliver opdateret, eller hvad? Åh, det hænger lidt. Det er et par minutter forsinket. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har fået det opdateret, men så kan vi jo snige over et andet sted og følge med DAX'en dernede, fordi det er nok... Den ligger uforandret på min... Ja, den er op med 0,07, fordi hvad har vi så, der tøffer nede i DAX'en? Lige derovre. Så skal vi lige finde det tyske marked igen. Du leder bare, min ven. Ja, det kan være nogle af de andre. Ja, det er SAP og Deutsche Bank, der til gengæld trækker ned. Så uforandret, og sammen med Adidas, så uforandret på det tyske marked. Det er nok der, hvor vi er nærmest. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansler. Jeg er i dag besøg af Morten Springborg fra Sea Worldwide. Lars Persson er også med i studiet. Vi ringer til Lars Svendsen sidst i udsendelsen for at høre, hvad han går og laver. Og jeg kan bare lige tease for, at han bestemt handler en hel del den gode hr. Svendsen lige for tiden. Så lad os høre lidt mere om det, når vi ringer til ham senere i udsendelsen. Du kan selvfølgelig også blande dig og være med her i studiet. Der kan du skrive sms'er ind til mig. Nummeret er 42 600 427. Der er også debat på Facebook. Der er du velkommen til at blande dig i den også. Der er rigtig mange af jer, der er gode til at hjælpe hinanden. Så brug den på den måde. Altså, giv gode tip og råd til hinanden. Jeg ved, at I sidder i mange forskellige brancher derude og lytter til os. Så brug alle jeres gode fif og tip og byd ind til den gode samtale der. Bland dig også altså gerne i debatten her i studiet på sms 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Slaget står om teknologisk udvikling, og to af verdens stormagter, USA og Kina, ser ud til at gå helhjertet ind i den kamp. Morten Springborg, temaspecialist hos Sea Worldwide. Vi skal tale 5G, og hvorfor er det lige, at 5G i den her snak er så vigtig? Fordi 5G er en af de industriområder, hvor Kina i dag manifesterer sig som en global leder. Mm. Og det er kommet ret pludseligt. Det er noget, som vi tror på, at amerikanerne også reagerer på nu, og som er en af de bagvedliggende årsager til, at vi har den her skærpelse i retorikken mellem Kina og USA. Men hvis vi lige starter med at kigge en lille bitte smule tilbage, så da alle de her G'er, havde jeg nær sagt, blev udviklet, da vi startede med 2G, der var det jo sådan set USA, der var helt fremme, og Kina... der var lidt bagud af dansen. Jeg vil bare sige, at 2G, det var jo faktisk en skandinavisk teknologi. Mm-hmm. Det var Nokia Ericsson. Ja. Og så fik vi så skiftet til over Atlanterhavet til InterDigital, og specielt Qualcomm, som var teknologiførende i udviklingen af 3 og 4G LTE-standarderne. Det er basalt set det, vi kører på i dag. Mm-hmm. Og de kom omkring 2010-2012. Samtidig kunne vi så se, at Nokia Ericsson, i hvert fald inden for ejerskab af IP-rettigheder her, de faldt noget tilbage. Men det vi også så i det her skifte, det var, at kineserne lige pludselig kom. Men kineserne havde ikke ret meget at spille med i 3 og 4G. Da amerikanerne introducerede CDMA-teknologien, der valgte kineserne at køre videre med en national standard, som ikke var kompatibel med noget, vi så ellers rundt omkring i verden. Og jeg vil nok sige, at det var en virkelig vigtig satsning, de gjorde på det tidspunkt, fordi de var i stand til at lære utrolig meget fra det, som så var springbrættet for kineserne til at være, hvor de er i dag. Jeg skrev for nyligt et papir om 5G og den nye teknologikrig, som der er imellem USA og Kina. Og det, der var meget, meget overraskende for mig, det er, at hvor at Qualcomm tidligere havde, måske sige, den dominerende ejerdel af essentielle patenter, det er noget, man kalder SEP'er, Standard Essential Patents, inden for telekommunikation, så er det i dag således, at Huawei har 35%, og ZTE, som er nummer to i Kina, de har 17-18% af de her standard essentielle patenter. Nu skal man være lidt påpasselig med at lægge alt for meget eksakt i ejerskabet af de her patenter her. i forhold til, hvad betyder det for pengestrøm i årene fremover. Men jeg tror, det er retningsgivende for, hvordan tingene udvikler sig i øjeblikket. At tidligere var det jo sådan, at det var amerikanske selskaber, som havde de vigtige patenter, og derfor også dem, som ville modtage IP-betalinger, når andre selskaber brugte teknologien. Og at det var Kina og udviklingsøkonomier, etc., og for den sags skyld også europæiske selskaber, som så betalte amerikanerne for brug af amerikansk teknologi. Den der pengestrøm, den kommer til at vende i åren fremover, i takt med, at kineserne får en større og større andel af de IP'er, som, eller ja, hvad hedder det på dansk, intellectual property, som er styrende for teknologien i 5G. Immaterielle rettigheder, tror jeg, vi kalder det. Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og vigtigheden af det her, det synes jeg faktisk, det er jo enormt vigtigt. Og der har været en voldsom konfrontation mellem to amerikanske selskaber, som de fleste nok, i hvert fald Apple, har man hørt om. Apple og Qualcomm har været i patentkrig i 5-6 år, så vidt jeg ved. Og for en uges tid siden, eller 2 uger siden, der sættede Apple så. De krøb faktisk til korset og sagde, at vi skal nok begynde at betale Qualcomm for brug af deres teknologi. I går kunne Qualcomm så fortælle, at det betyder, at Qualcomm modtager en betaling fra Apple på $4.7 milliarder i efterslæb. Og fremadrettet de næste 6 år vil Qualcomm så kunne sælge chipsets, 5G chipsets til Apple. Og vigtigheden af det, det er jo, at det viser jo, at de her IP-rettigheder, de har en kolossal økonomisk værdi. Og min pointe er bare, at det, der er sket de sidste 10 år, det er, at den der værdi, den gradvis er flyttet hen over Stillehavet, og en stor del af det i årene fremover kommer til at være i Kina. Men Morten Springborg, betyder det så nu allerede, at vi med sikkerhed kan sige, at Kina har vundet den der kamp om 5G, og den vestlige verden, USA især måske, er blevet kørt fuldstændig over der, og kan ikke rigtig gøre noget for at komme med på den front? Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Og det er faktisk stadigvæk sådan, at der er jo en nødvendighed, at Kina og USA kommer til at arbejde sammen, fordi ellers kan de faktisk begge to stikke en alvorlig kæppe i hjulet. Ikke bare på hinandens økonomisk udvikling, men også på verdensøkonomiens udvikling. Fordi det er sådan, at amerikanerne stadigvæk kontrollerer hovedparten af, hvad skal vi sige, det man kan kalde leading edge inden for semikonduktorer. Mm. Altså den mest avancerede teknologiudvikling inden for semikonduktorer foregår i USA. Både når det kommer til det udstyr, som producerer semikonduktorer eller halvlederne, chipsene i vores telefoner, men også de selskaber, som har udviklet teknologien, som for eksempel Qualcomm. Så semikonduktor ejerskabet, det ligger primært i USA, og kineserne her, de er flere generationer efter. Og det bliver svært for kineserne at indhente amerikanerne, når det kommer til semikonduktorer. Og det er jo så kritiske komponenter i hele vores telekommunikationsudstyr. Så det kan godt være, at kineserne, de har udviklet nogle avancerede nye radioteknologier, som vil være grundlaget for det, som vi kommer til at se på 5G. Men maskineriet inde i de her base stations og hvad pokker det ellers er, det er chips, som hvor ejerskabet ligger i USA. Så de sidder altså med lige stærkt stik på hånden? Så jeg har sagt, at det er en tilspidset situation, og jeg tror på, at vi kommer til at leve i årene fremover med en meget, meget fin balance i retorikken mellem USA og Kina omkring de her ting her. Men også, at sandsynligheden for, at det går rigtig galt, er lille, fordi konsekvenserne ville være enormt store, hvis det gik galt. For alle parter? For alle parter. Betyder det så også dermed, nu maler jeg det sådan ret kraftigt op til at starte med Morten Springborg, som om, at det sådan her, at det er en kamp om verdensherredømmet, men hvis de begge to ligesom holder hinanden i skak, så behøver man måske ikke være så bekymret for, at den ene eller den anden part vinder den kamp? Nej, altså, jeg kalder det en kold krig inden for teknologi, men det er jo en anden form for kold krig end det, som vi voksede op med i vores barndom, hvor det var Vesten over for Sovjetunionen. Mm-hmm. Fordi dengang, der var der ingen handel mellem Øst og Vest. Vi havde overhovedet ingen samhandel eller kulturelle relationer whatsoever. Og i dag er vi jo i en verden, som er så integreret, som den nogensinde har været før, og hvor at vi er afhængige af hinanden, samtidig med, at vi også ønsker at gøre, at vores egne nationer i dag bliver fremhævet på bekostning af andres. Ikke? Så det er virkelig en kritisk situation, men vi kan ikke gå tilbage. Hvis vi gjorde det, så ville det være en katastrofe ikke blot i den her konjunkturcyklus, men, meget, meget langsigtet. Det vil betyde en reversion af økonomisk udvikling, som er helt utænkelig, også for relativt kortsigtede politikere som Donald Trump. Mm. Hvor stiller Europa sig i den her, det her battle, som så på en eller anden måde foregår derude, Morten? Jeg ser potentielt Europa som den helt store taber i den her historie her. Og det har jo noget at gøre med vores historiske alliancestruktur. Det har været, at vi har været affilieret til USA, og det er vi stadigvæk i vores sikkerhedsstrukturer. Og man kan godt blive i tvivl en gang imellem, ikke? Ja, det kan man godt blive i tvivl om, og det er faktisk en af de ting, som også har gjort, tror jeg, som har været vigtige i forhold til de beslutninger, som er blevet taget eller kommer til at blive taget på 5G. At vi har den her relation til USA siden 2. verdenskrig, og vi har NATO-samarbejdet, og vi har historisk har vi arbejdet sammen omkring liberale økonomiske principper, etc., global handel, WTO og you name it. Og der har kineserne jo ikke rigtig været med. Samtidig har vi så siden 1980, da kineserne åbnede deres økonomi op, og specielt siden 2001, da de blev WTO-medlemmer, set, at Kina er blevet stadig mere og mere vigtige for Europa, og i særdeleshed Tyskland, som er ekstremt afhængig af konjunkturudviklingen i Kina. Altså det vigtigste for et europæisk økonomi i dag, det er, hvordan går det i Kina? Fordi Europa er en vækst, en eksportmaskine. Vi har jo meget, meget begrænset privat forbrug i Europa. Vi er et kontinent af opsparere. Vi er et kontinent, hvor vi bliver ældre og ældre. Og jeg vil sige, det eneste rigtig dynamiske, der har været i Europa indtil i dag, det har været vores eksportsektor, specielt i Tyskland. Så når Kina får en forkølelse, som vi har set de sidste 6-8 kvartaler, så får Europa næsten lungebetændelse. Tyskland og flere andre lande har jo ligget og balanceret på recession, fordi vi har haft en industriel recession, eller en manufacturing recession i verdensøkonomien nu i snart 2 år, på grund af, at Kina har været inde i en opbremsningsfase. Og hvad det fortæller os i forhold til det her store spil, det er jo, at vi kan ikke være ligeglade med Kina i Europa. Det er en essentiel samarbejdshandel, eller samarbejdspartner for os i dag, som det ikke var for 10 og 20 år siden. Og det har også indflydelse på det politiske lag. Og det, for at komme til den her historie her, der findes en sikkerhedsorganisation, som man måske ikke rigtig har hørt så meget om, den hedder Five Eyes. Det er en sikkerhedsorganisation af USA, New Zealand, Australien, Canada og England, som har et meget, meget tæt samarbejde omkring sikkerhedstjenesterne. NSA, MI6, MI5, whatever, som det hedder rundt omkring, hvor man udveksler informationer på kryds og tværs, og det har også været forlydende om, at de her efterretningstjenester, de har hjulpet hinanden med at overskride de regler, de politikker, der nu har været nationalt. Hvis den engelske efterretningstjeneste ikke har måttet gøre noget, så har den amerikanske gjort det for dem. Meget, meget tæt samarbejde. Amerikanerne har været ude at sige, at amerikanerne ønsker ikke, at der er nogen nationer i Five Eyes-samarbejdet, som indgår samarbejdsaftaler med kinesiske teleoperatører. Mm. Og der kan man så sige, at New Zealand i første omgang rettede ind og gjorde honnør og sagde, at det skal vi nok lade være med. De er blevet lidt bløde i knæene nu, fordi Kina også er vigtig for New Zealand. Australien har holdt fast og sagt, at vi kommer ikke til at se Huawei i vores teleinfrastruktur. Amerikanerne er slet ikke, betyder det ingenting for, fordi Huawei har aldrig rigtig været i USA. Men det er selvfølgelig vigtigt for England, fordi Huawei er i dag i England, og englænderne har faktisk været ude at sige, at de ikke ser det som et stort problem, at Huawei i hvert fald er i det, man kan kalde radionetværket, men ikke ind i core-netværket. Mm. Så englænderne går faktisk imod det, som amerikanerne har bedt om, og vil en årsag til friktioner på den der linje. Og jeg tror, det spiller ind i englændernes overordnede betragtning omkring, hvad skal der ske i årene efter Brexit. Vi er nødt til at have gode samarbejdsrelationer til, eller handelsrelationer til hele verden, og Kina er nok den allervigtigste, så vi kan ikke brænde dem af. Det, der så skete i Tyskland, det er jo, at tyskerne, de har jo gennem nu 10 år i hvert fald følt, at de ikke er blevet behandlet korrekt af amerikanerne. Vi havde i første omgang den her historie med aflytning af Merkels telefon af amerikanske sikkerhedsorganisationer. Men efterfølgende har du jo også haft en meget, meget lille respekt fra Donald Trump i forhold til det europæiske samarbejde, som han på ingen måde egentlig understøtter, og ser Tyskland som værende en valuta-manipulator. Tyskland har verdens største handelsbalanceoverskud, og det er noget, som Donald Trump ønsker at ændre på. Det har jo så gjort, tror jeg, at tyskerne er begyndt at kigge lidt anderledes på de her alliancestrukturer. Hvis man nu har et langsigtet outlook, hvor er Tyskland så i forhold til USA om 10, 20, 30 år? I forhold til, hvor er Tyskland i forhold til Kina? Hvis man nu lægger nogle vækstscenarier ind, i hvert fald de næste 10 år vil jeg våge at påstå, at Kinas indflydelse globalt vil kun vokse og vokse og vokse. Mm. Så kan man begynde at snakke om andre forhold, altså demografiske faktorer i Kina, som ikke er gode. Men det er ikke noget, der er vigtigt i dag. Så Tyskland har så taget den beslutning, at de vil ikke udelukke Huawei. Og det her med Huawei i Europa er faktisk kolossalt vigtigt, fordi Huawei er den største inden for 3 og 4G. Det har så betydning for den fremtidige evolution ind i 5G. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har besøg af Morten Springborg fra Sea Worldwide. Han kommer ind på 5G og hvad det kommer til at betyde for vores verden fremover. Vi skal selvfølgelig også høre, hvad det betyder for vores mulighed for at investere ind i feltet. Morten, lad os lige blive ved udrulningen af 5G. Hvorfor er det? Altså, fordi når jeg står og kigger tilbage i tiden, så synes jeg ikke, og det kan være, at jeg bare ikke lyttede ordentligt efter, men jeg synes ikke, vi snakkede så meget om, hvor vigtigt det var, at 2G og 3G og 4G blev udrullet. Jo, det kan godt være, der blev lidt bedre båndbredde, og hvad vil jeg, og ja. Vi kunne downloade ting og sager hurtigere. Men altså, så meget fyldte det ikke. Det er ligesom, at det her 5G, det er eksploderet i debatter og i fora om, hvor meget det kommer til at fylde for vores verden. Hvorfor er det sådan? Altså den teknologievolution, vi har haft indtil nu, det har primært været forbrugerrelateret eller orienteret. Altså det har været dig og mig, som har brugt vores telefoner i første omgang til at tale med hinanden, og så til at downloade videoer, etc. Men det har været forbrugerorienteret. Transitionen til 5G vil den første transition, som man kan kalde, som man kalder non-standalone, 5G NSA, det er sådan set bare en evolution på det, vi allerede har set. Du kommer til at opleve, at der på din telefon kommer til at stå ikke 4G, men 5G på et tidspunkt, måske inden for den næste års tid eller to. Og det vil muliggøre, at du får meget, meget større båndbredde og meget, meget højere hastigheder. Du vil kunne downloade en film, ikke inden for 5 minutter, men 5 sekunder, for eksempel. Mm. Så voldsomt, voldsomt større hastighed. Men det er jo ikke revolutionerende på nogen måde. Det, der virkelig er revolutionerende, det er, når vi går til det næste skridt, som man kalder 5G-SA eller standalone, som er et fuldstændigt selvstændigt nyt telenetværk. Den første evolution, NSA, er blot jeg skal sige, en overbygning på de eksisterende 4G-netværk. 5G-SA er en revolution, fordi så er det, vi går til den fremtidige platform for al kommunikation, også maskine-til-maskine-kommunikation, Internet of Things, tingenes internet, hvor at maskiner og sensorer vil være forbundet op til hinanden. Så det her, det er business to business, og ikke business to consumer, når vi går til 5G-SA. Og det kommer til at være revolutionerende, fordi det vil være platformen for den fremtidige industrielle revolution, det vi kalder Industri 4.0, mm-hmm. hvor at maskinerne vil være forbundet med hinanden, ikke bare inden for den enkelte virksomhed, men på tværs af ekosystemet, og hvor at menneskelig involvering i produktionen vil blive reduceret, fordi du har en basis af ekstremt pålidelig bredspektret datakommunikation, som kan håndtere de her datastrømme med en ekstrem lav fejlrate, altså meget, meget lav latency, som man også kalder det. Altså du kommer til at få systemer, som vil være i stand til at reagere øjeblikkeligt. I dag så snakker man om forsinkelser, som er 300-400 millisekunder, hvis det er et godt system. Det svarer nogenlunde til et blink med øjet. I fremtiden med 5G SA, så snakker vi jo om latency-forsinkelser på et millisekund. Og det betyder, at du har øjeblikkelig kommunikation. Og det muliggør jo fuldstændig nye forretningsmuligheder. En af dem, som vi har snakket om til døde, det er jo det her med selvkørende biler. Mm-hmm. Hvor at du ikke kan have et system, hvor du har forsinkelser i systemet. Det er, du er nødt til at have noget, som er fuldstændig øjeblikkeligt, for ellers så går det jo galt. Systemet kan ikke bruge et halvt sekund på at tænke, om den skal stoppe, accelerere og køre til højre eller venstre. Den skal vide øjeblikkeligt, hvad der sker. Og det kan vi ikke i dag med vores nuværende operatørsystem, men det kan vi i fremtiden. Men der er så mange andre områder, hvor vi kommer til at se det her. Og så er der først og fremmest alle de ting, som vi slet ikke kan forestille os. Og det kan vi måske snakke om. Det vil vi meget gerne høre om. Men det er altså det her, som kommer til i dine ord, at revolutionere verden. Det her standalone-system. Hvor langt ud i fremtiden er vi, Morten Springborg, hvis vi skal tænke på, hvornår det bliver implementeret? Altså i øjeblikket, der ser vi jo, at teleoperatørerne, de er ved at rulle NSA ud i nogle begrænsede geografier. For eksempel i USA, der er AT&T og Verizon pænt fremme i det her. Men de har så et problem med, at der ikke rigtig er nogen smartphones endnu. Det kommer så også, det kan vi også tage lidt senere, hvis der er tid til det. Så der er lidt en chicken and egg situation her, men den kommer i løbet af den næste års tid eller to. Persson, du ligner en, der vil spørge noget? Jamen, fordi det kommer så over til noget helt andet. Det stiller vel enormt høje krav til sikkerhedssystemerne nu. Altså, hvis tingene var, at vi skulle blinke, jamen, hvad er vunden, hvis der kommer nogen, der trænger ind i vores systemer? Altså, vi taler jo meget om, vi hører jo, at vores vandværker og vores elsystem, det er lige så pivåben, men vunden nu, når vi skal beskytte os mod det her system, der reagerer, så kan vi slukke for hele strømmen i hele København, hvis med mindre sikkerhedssystemet er enormt godt. Og det er jo også en diskussion, vi har i forhold til det hele den her migrering til cloud-økonomien, hvor vores datatjenester flytter fra virksomheden on-premise til cloud. Ja. Og der er det min holdning, at jeg faktisk tror, at sikkerheden i den migration, den faktisk øges. Mm. Men det, der så er det, der er det farlige, det er selvfølgelig, at vi digitaliserer mere og mere og mere, som kan angribes. Ikke? Ja. Og der tror jeg faktisk, at når vi så kommer til 5G SA, så tror jeg faktisk, at der ligger også nogle sikkerhedsanordninger i de systemer, som vil være, jeg vil ikke kalde det revolutionerende, men det er i hvert fald en anden måde at gøre det på, fordi i et 5G SA-netværk, der vil du kunne lave det, der hedder slices. Du kan dedikere specielle dele af netværket til dig selv. Hvis du er villig som virksomhed til at betale for det, jamen så kan du få dit eget. Et eksempel kunne for eksempel være, at Københavns Kommune har et eller andet nødsystem. Hvis der nu sker en katastrofe i København, så skal de mennesker, som skal agere på det her, de kan have deres eget slice af telesystemet, som ikke vil være udsat for nogen som helst anden form for intervention fra andre, og der vil være altid kapacitet til det. Digitalisering af samfundet, tror jeg, er en voldsom produktivitetsbooster, men det øger også, altså hvis tingene går galt, så går de grueligt galt. Mm. Så den her non-standalone-teknologi, den er allerede på vej til at blive rullet ud? Undskyld. Standalone-teknologien? Ja, den kommer nok til at tage lidt tid, og der snakker vi om måske 2025, men det er en lang udrulning. Mm. Og det, der kommer vi måske lidt tilbage til, hvorfor jeg også ser Europa som værende presset. Fordi vi for godt eller slet har vi haft en telekommunikationsregulering i Europa, som har været sindssygt godt god for forbrugeren, men har også ført til, at telesektoren i Europa den er ikke specielt profitabel. Afkast på investeret kapital har gået en vej de seneste år, og I kan bare kigge på aktiekurserne for at konstatere, hvad vi som investorer mener om det. Og det betyder, at de europæiske teleoperatører, som står nu og skal investere i noget, som man ikke rigtig ved, hvad skal bruges til, fordi altså, det er jo meget luftige ting, som jeg snakker om her nu. Vi har ikke konkrete forretningsmodeller for 5G. Standalone. Hvad fanden skal vi bruge det til? Og hvordan kan vi betale for det? Og hvordan kan teleselskaberne få et afkast på investeret kapital? Så jeg tror, de kommer til at være meget tilbageholdende. Hvorimod, at i Kina, så ser man det mere, fordi det er jo en meget centralistisk økonomi, og der er det en national opgave at sørge for, at Kina fortsætter på den her vej, som er udstukket for mange år siden, hvor at Kina i 2050 skal være verdens største førende, whatever. Og en af de piller, det er selvfølgelig, at de har et moderne kommunikationssystem, og er med på den fjerde industrielle revolution, som er baseret på et 5G-netværk, som bare fungerer. Og for et par år siden, der så vi, at Baidu, Alibaba og Tencent gik ind og investerede godt 12 milliarder dollar i China Unicom, som er vel den svageste af de tre kinesiske mobiloperatører, med henblik på at understøtte det her selskabs udbygning af avancerede 5G-tjenester i årene fremover. Det har vi ikke set i Europa, at nogle af de europæiske industrigiganter, de går ind og understøtter en Deutsche Telekom og siger, vi skal nok betale regningen. Det kommer ikke til at ske. Mm. Vi kommer ikke til at se Carlsberg sige til TDC, vi vil gerne have, og her er pengene. Så der er lidt en chicken and egg-problemstilling igen med den avancerede udrulning af 5G SA i Europa, fordi profitabiliteten af telesektoren er så ekstremt lav. Mm. I USA er profitabiliteten bedre, og det er min vurdering, at vi kommer til at se, at Europa nok kommer til at være den geografi, hvor vi kommer til at se den langsomste udrulning. Og det er i min verden altså utrolig vigtigt, fordi der kommer til at være så meget forretningsudvikling på basis af 5G SA. Og kineserne vil være der allerede, lad os sige, 2021 i nogle af de store metropoler i Kina, hvor at virksomhederne så vil kunne eksperimentere med nye forretningsmodeller. Og der kommer til at gå en rum tid, før vi kommer til at se det samme i Europa, hvis I spørger mig. Ikke desto mindre, Morten Springborg, så er nogle af de her kinesiske store selskaber, som er inden for den her 5G-teknologi, jo måske blevet malet op som sværende sådan the bad guys, i hvert fald i vores del af verden. Både historier ude om Huawei og CTE, om hvordan de agerer og opfører sig amoralsk, og det er jo altså noget, som også kan få investorerne til at trykke på en salgsknap. Hvad siger du til alle de her historier, der kører rundt om for eksempel Huawei, at de ikke opfører sig etisk korrekt? Altså jeg mener først og fremmest, at det er det geopolitiske spil, som rammer Huawei. Mm. Først og fremmest. Men selvfølgelig er der overordnet set i kinesisk industripolitik ting, som man kan diskutere, og som bliver diskuteret i øjeblikket mellem Kina og USA. Den situation, der er omkring Huawei's finansdirektør og datteren til stifteren, den relaterer sig til nogle ting, som de har gjort i Iran for lang tid siden. Og ikke nødvendigvis noget at gøre med den teknologi, som Huawei har. Jeg noterer mig bare, at Huawei i dag har, eller i 2018, havde en omsætning på 108 milliarder dollar. Ericsson, som er nummer 22. Mm. Huawei bruger 16 milliarder dollar på forskning og udvikling sidste år. Det er næsten det samme som samlet i omsætning i Ericsson. Huawei vokser i år, til trods for det pres, der er fra USA på at udelukke kineserne, så vokser Huawei 39% i første kvartal. Net income vokser 25%. Og Huawei er faktisk i en massiv udrulning nu, ikke kun i Kina, men globalt, af 5G-netværk. Så de har signet 40 kontrakter med teleoperatører globalt, og har solgt, jeg ved ikke, 70-80.000 base stations i år til 5G-operatører rundt omkring i verden. Så Huawei er en ekstremt stærk spiller i dag, og den dominerende tele-equipment-producent på basis af en historisk satsning på forskning og udvikling, som har gjort, at de i dag er leading edge inden for tele-equipment. Og så som en ægte finansmand, så sidder du altså og forholder dig stringent til tallene og til de resultater, de kommer ud med, og måske ikke nødvendigvis så meget med alt det her moralske issue, som der jo også kan ligge. Men på den anden side, så forstår jeg måske også godt, at man kan jo også vende om og sige, USA, de spionerer sikkert også rundt omkring i hele verden. Så ja, jeg tænker, det foregår på begge fronter. Lars Persson, du har taget en nyhed op om Huawei. Kan jeg se, at der kommer noget nyt ud? Ja, jamen, det er jo bare, at Vodafone bekræfter, at de har fundet en bagdør i deres system, men det er jo så tilbage fra 2005 til 2011 med i Italien. Vodafone er jo en af de største teleoperatører. Men det, der, det man også skal tænke på, det er, at hvis man kun har én udbyder, så bliver det i mine øjne et problem. Det vil svare til, at vi alle sammen kørte rundt i folkevogn, og hvis der så lige pludselig er en, eller vi alle sammen fløj i Boeing, og hvis der så bliver en eller anden datafejl. Så jeg mener egentlig, at det, altså, der skal jo være flere operatører på markedet. Selvfølgelig skal det, altså man skal jo selvfølgelig heller ikke bare sige, når man, der må være et andet land, der vælger en anden operatør, fordi om det kan godt være, at systemet ikke er så godt. Det skal selvfølgelig også være det bedste, og det er jo klart, når man omsætter så meget og forsker så meget, så kommer man også, så har man også sådan et forspring i forhold til nogle af de andre, ikke? Og det er jo så der, hvor jamen, jeg mener ikke, man skal give statsstøtte, men så skal man jo som aktionær, enten i Ericsson, Nokia, eller hvor vi nu sidder henne, sige, jamen, skal vi så sige nej tak til udbytte, men vi skal være med at have en andel af det her, fordi ellers så lukker vores selskab. Og der er det jo, man som aktionær også skal tænke sådan lidt, jamen, skal jeg have 6 kroner ud hver år, eller hver kvartal for ligesom af min portefølje, eller man er jo med til at bidrage til samfundet og til virksomhedens videre udvikling og medarbejderne osv. osv. Så nogle gange skal man jo også, man har jo også en forpligtelse som aktionær, der siger, jamen, jeg behøver måske ikke at få 6 kroner ud hvert kvartal eller hvert år, fordi vi skal også være med, fordi ellers så dør vores virksomhed, fordi vi har, altså, hvis vi stadigvæk står med en lille stegepande, og vi kommer over til de helt store teflonpander, og det er det, kunderne vil have, så dur det ikke, vel? Så det er lidt det, vi også skal se på. Det er også det, jeg siger til dig, at både Vodafone, men også Ericsson har været ude at sige, at de synes, at det er negativt for hele industrien, at man har den her fokus på Huawei, fordi det er med til at sinke udrulningen og skabe usikkerhed om, hvad skal man gøre? Ja. Og jeg tror, at konsekvensen af, at man skifter, altså det har vi ikke været inde på, men ganske kort, hvis det er et Huawei 4G-netværk, og at man ønsker at bruge en anden til at rulle 5G ud, så har det altså meget, meget store konsekvenser, fordi det er mere eller mindre nødvendigt at udskifte det eksisterende 4G-netværk for at være kompatibelt med. Og det er jo så det, som TDC står med i dag i den situation. TDC siger, at det ikke kommer til at koste dem flere penge. Og Ericsson har sagt, at da de gik ind og vandt den her kontrakt, sandsynligvis fordi TDC ønskede at gøre vores politikere en tjeneste, og at politikerne ikke behøvede at tage beslutningen, har Ericsson været ude at sige, at vi har fået en strategisk ordre her. Og det betyder sandsynligvis også, at Ericsson har været nødt til at gå meget langt ned i pris for at kunne være konkurrencedygtig, og for at overbevise TDC's ledelse. Jeg har ikke talt med dem om det, men det her, det er, hvad jeg hører fra analytikere, om at TDC skal gå den her vej for også at hjælpe vores politiske system, fordi vi har den her nære alliancestruktur, eller alliancerelation til USA. Så Morten Springborg, bottom line er altså, mens vi står så her i Europa, måske er lidt i tvivl om, vi skal det ene eller skal det andet, og nogle lande synes det ene, og nogle synes det andet, ja, så vælter Huawei altså ud over verden og andre steder med deres 5G-teknologi, og vi bliver sådan set bare kørt over big time. Så de skal nok lande et godt sted, det er der ingen tvivl om. Ja, altså den risiko, der er, det er, hvis vi ser det her ekstremt lille sandsynlighedsudfald, nemlig at den her kolde krig inden for teknologi går hen og bliver en varm krig inden for teknologi. Amerikanerne laver eksportforbud til kinesiske virksomheder som Huawei, fordi så vil Huawei, som det er i dag, faktisk mere eller mindre lukke. Og konsekvensen af det her, det er faktisk, at vi har set det sidste års tid, at Huawei har virkelig trådt på speederen i forhold til at købe ind til lager af alle mulige former for komponenter. Og jeg tror, det er sådan et stort omfang, at det faktisk har haft global effekt på hele hvad hedder det, komponentmarkedet. Vi har haft haft meget, meget god performance i semiconductor-aktierne i år. Og jeg funderer lidt over, at hvis Huawei holder op med at trykke på den der lageropbygning, og siger, nu har vi, hvad vi skal have, om vi så ikke kommer til at se lidt et setback her. Så på den korte bane, så vil jeg være en lille smule skeptisk over for komponentsiden af det her. Vores fokus som investorer er inden for det, vi kalder infrastruktur. Det er inden for telekommunikationstårnene, hvor vi mener, at der er en stabil tilvækst, fordi i takt med, at dataforbruget bare stiger og stiger og stiger, så skal man have mere infrastruktur. Man skal have flere base stations udbygget, man skal have tættere og netværk, man skal have mindre celler i vores byer. Og alt det her, det er bare vand på møllen for dem, som ejer infrastrukturen. Og der findes tre globale, dominerende selskaber. Der er en række mindre selskaber også, men det er Crown Castle i USA, og det er American Tower i USA, og så er det China Tower, som er den største i verden. Vi ejer American Tower. Okay, American Tower er altså jeres portefølje hos CU Worldwide. Man kan i øvrigt gå ind på www.dk og se, hvad det ellers er, I investerer i ude hos jer. Morten Springborg, inden vi lige ringer op til Lars Svendsen, så teasede du for, at vi skulle have nogle vilde fremtidsscenarier på banen. Hvad er det for noget, du tænker på? Hvordan kommer vores verden til at se ud med det her 5G, sådan hvis vi tager den vilde hat på? Jamen, den vilde hat, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg har ikke svaret, men jeg synes bare, at vi skal tænke over, hvad det betød, at vi fik kombinationen af pænt performende datanetværk og smartphones i 2007, 2008, 2009. Hvad det har givet os af nye forretningsmodeller som Netflix og Uber og Airbnb og you name it. Facebook, som er vokset, Google, som er vokset, fordi man overgik til en mobil platform. Jeg tror på, at forretningsudviklingspotentialet i overgangen til det kommende 5G-netværk kommer til at være faktorer større end det, vi så for cirka 10 år siden. Og det er der, hvor den store værditilvækst kommer til at være. Jeg tror ikke på, at det kommer til at være på dem, som leverer telekomudstyret til net. Og jeg tror ikke på, at det kommer til at være operatørerne. Jeg tror, at det kommer til at være dem, som udnytter de nye muligheder, som 5G-netværket kommer til at give os. Det bliver vanvittigt spændende at følge med i, hvem det bliver, Morten Springborg. Jeg er sikker på, at du vil holde os opdateret om det efterhånden, som tiden den viser sig. Nu skal vi sige godmorgen og velkommen til Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Hej Svendsen. Det er sent på dagen, men okay. Ja. Nej, det er fint nok. Jeg er ikke så vågen endnu, så jeg siger stadigvæk godmorgen. Hr. Svendsen, det forlyder, at du handler med arme og ben. Hvad er det, du går og laver? Der kommer sådan en fri middag blev serveret her i tirsdags op fra Norge i et selskab, jeg selv har i forvejen privat. Det er et selskab, der hedder The Scottish Salmon Company. SSC er koden. Den købte jeg for et år siden, da jeg byttede over fra Austevoll. Der også er et rigtig fiskefirma, der ejer Lerøy, for ikke skal være løgn. Men så købte jeg den anden sted for, fordi den ligesom lå op i Skotland og var ikke så stor endda. Men nu er der så kommet frem, at de dels har et godt regnskab, og så vil ledelsen selv ansætte en investeringsbank for at få lede efter strategiske muligheder. Altså, de sætter jo nærmest sig selv til salg. Og det er jo ligesom at sige tak, så kan jeg jo bare om at være med. Så det er jo ikke så svært. Så tænker jeg, så måtte jeg sælge den her gamle tyske stålfyr for at skaffe nogle penge. Og penge er jo ikke noget, man har, det er noget, man skaffer, så derfor måtte jeg jo sælge Thyssen, og så købte SSC, som den hedder. Thyssen ud og Scottish Salmon ind i porteføljen, Lars Svendsen. Hvad er sådan dit umiddelbart target for den så? Hvor langt skal den her lov løbe? Jamen, nu skal de der jo så finde ud af, om også investeringsbank kan finde ud af noget, så der. Men altså, oprindeligt da jeg købte den sidste år i august selv, der troede jeg, at den var på vej mod 30, og siden er det gået bedre, så hvad hedder det, og nu kommer der så den der historie ud, så altså man kunne godt forestille sig, at vi kom et eller andet temmelig højt op med den, men altså, det er jo gæt, og det er ikke for at puske den frem, og så videre, men nu må vi se, hvad det bliver til, men det er jo bare det, hvis en virksomhed ligesom selv kommer og siger, vi vil gerne gøre noget, og det er vel også fordi, nu gætter jeg ligesom I gjorde før derinde, ikke? det er vel, at virksomheden er vel bange for selv at blive købt af en eller anden, ikke? Altså den store Frederik deroppe, Frederiksen, ikke? Han ejer jo det her Movi, det er ikke transportfirma, men det var jo Marine Harvest før, ikke? Og han er den største i branchen. Han har en børsværdi på 100 milliarder, og ham jeg har en på 3,7. Så altså, det er jo sådan noget, at han kan købe til eftermiddagskaffen, ikke? Hvis han vil. Okay. Altså nye aktier. Men der er vel en lille sten i skoen for hvad betyder et Brexit? Altså, det gør ikke så meget, fordi de eksporterer jo det meste, ikke? Altså, Så, og der vil sige, hvis der kommer et Brexit, så vil pundet vel falde, og så bliver de vel begunstiget. Så de har ikke noget den vej rundt. Jeg vil sige, jeg købte faktisk også, fordi har været en underkendt aktie, og de har en fin produktionsudvikling. Det er lidt ligesom Bakkerfrost, kunne man sige. Ikke? Mm. Bakkerfrost har en børs lige på 20 milliarder, men norske taler vi her. Ikke? Men hvad hedder det, er ham her? Har jo også den fordel, at de ligger for sig selv, så altså, alle nordmændene ligger jo snart side ved side og gør hinanden tvisk syge, ikke? Han ligger derovre og passer sig selv over i Skotland. Det lyder som en lækker frokost, Lars Svendsen. Jamen, rolig, min ven, vi har rigeligt tid. Ja, har vi det. Altså, Svendsen, lagt altså ind på dit frokostbord. Vi får se, hvad der kommer til at ske med den. Og så vil du gerne tale med Morten Springborg, kan jeg høre? Ja, det er det, jeg vil gerne med Springborg. At det her, du taler meget spændende, det er, betyder det her også, at værdien af kablerne nu er forbi? Altså nu har vi så, får vi så meget power i mobilsystemerne, at kablernes tid ikke er meget værd mere. Værdien af fiber, det fiberoptiske. Ja. Værdien af det fiberoptiske netværk, det kommer til kun at stige. Men det, man kan diskutere, det er, om når du skal ind i huset, hvad der kommer til at ske med det, som der ligger i dag, altså sådan, hvad hedder det, vores kabelnetværk og vores fiber to the house. Fordi der er et alternativ nu, som kommer til at være minimum lige så godt. Ja. Og det er den første forretningsmodelsudrulling, vi ser i USA, det er fixed broadband, hvor at man vil kunne tilbyde, i stedet for at skulle grave fortovet op og trække fiberoptisk netværk ind i huset, så kan du bare køre trådløst ind i huset. Mm. Så det er det, som Verizon og AT&T de tilbyder i USA. Ja. Så der kommer til at ske noget disruption der, i forhold til last mile delivery. Mm. Men alt den her data, som der kører rundt i 5G-netværket, det skal jo ned i jorden på et tidspunkt. Så det kommer ikke alt sammen til at være trådløst. Mm. Lars Svendsen, inden vi slipper dig, for det gør vi altså desværre også snart til... bare vi ikke taler i munden på hinanden, herr Svendsen. Ja. Teva kommer med regnskab. Jeg skulle bare lige høre, om du ikke lige hurtigt kan varme os op til det. Jo, og det man kan sige, Teva er jo ved at i gang med en turnaround, altså vendepunktet, men det her år skulle jo 19 skal jo være bundpunktet. Mm. Og derfor så skal man nok ikke tro, at det regnskab, der kommer nu, bliver noget specielt godt. Altså det tager jo lidt tid, før han ligesom inde i den her bundfase, ikke? Og det skulle være mærkeligt, at han vendte allerede i første kvartal. Men altså, der skulle gerne komme nogle positive signaler om, at planen for at genoprette firmaet og alt det der, og rydde op og ting og sager, at det kører fremad, men det bliver altså nok ikke noget, altså det bliver ikke overskud, der kommer til at imponere. Det tror jeg desværre ikke. Mm. Så det er lidt tidligt, men det handler mere om at man følger udviklingen planen, ikke? Ja. Svendsen, lov mig, at du dykker ned i det regnskab, og så kan vi tage det op igen i morgen og høre, hvad der er blevet sagt fra Kåre Schultes side. Tak fordi vi måtte ringe til dig. Ja, nej du. Hej. Så vidt altså, herr Svendsen, der jo altså er med i studiet i morgen, der handler det om at svare på spørgsmål fra jer lyttere, og så kan vi selvfølgelig også lige runde TV-regnskabet, der altså lander senere på dagen. Morten Springbo, der er kommet et par kommentarer og spørgsmål ind på sms'en. Lad os lige tage omkring dem, blandt andet fra Palle Ejort i Vordingborg, som siger, at 5G-børnesygdom bør man undgå. Det haster altså ikke med at komme med i første halvleg. Det siger al erfaring. Har han ret i det, Morten? Det kan man godt sige, ja, fordi tag for eksempel Apple, de var ikke først ude med de nye avancerede 4G-telefoner før et par år efter de første, og det betød ikke ret meget for Apple. Og vi kommer også til at se, Apple, de kommer til at være meget sent på introduktionen af 5G-telefoner, måske først om godt et år, hvor vi allerede har de første i markedet i dag. Men Apples problem her, det er måske mere, at de ikke rigtig har adgang til de rigtige komponenter. Det er først noget, de fik fikset her med deres settlement med Qualcomm. Jeg tror, det er vigtigt, at vi er med på beatet i forhold til, til SA. Det kommer til at være vitalt for vores samfundsøkonomi, at vi har forretningsmodeller, som er givet til det. Altså standalone. Standalone, ja. Så du kan sige, det er noget, som kommer til at spille sig ud over de næste 10 år. Jo, vi har tid, men jeg tror også, dem, der kommer først ud af startblokken, de også vil være i en situation, hvor de kan forsøge sig at tage fejl, og så rette op og komme videre. Og det kommer vi til at se i Kina. Og så er der lige en kommentar her til sidst fra en lytter, der skriver, er der et sundhedsproblem i 5G, Morten Springborg? Er det noget, du forholder dig til? Jeg forholder mig ikke ret meget til det. Mm. Jeg tror på, at det kommer til at ske uanset. Men jeg har også været bekendt med, at vi snakkede om de samme ting, dengang vi rullede vores wifi-net ud. Og det er ikke noget, vi snakker om mere. Snakkede man ikke også om, dengang der kom tv ind i alle stuerne? Ja. Det var farligt at sidde og kigge på det. Ja. Mm. Okay, så det er du sådan set ligeglad med. Lad os sige det på den måde, så er det skåret ud i pap. Det er ikke noget, som jeg i hvert fald har set tungtvejende beviser for, at det er noget, som skal reversere den her udvikling. Okay, men noget, som I selvfølgelig også på en eller anden måde er nødt til at forholde jer til, hvis det bliver et issue på sigt. Tusind tak, Morten Springmo, fordi du var og gør os lidt klogere på det her 5G-område. Det er et superspændende område. Vi glæder os til at kigge fremad mod 2025, hvor det måske for alvor går løs. Jeg er sikker på, at der kommer masser af spændende investeringsmuligheder. Det er også, jeg er sikker på også, at du vil gøre os klogere på dem hen ad vejen. Lars Persson, du kan gøre os klogere på, hvor vi har handlet her den sidste time, den første time af dagens handel. Hvad er det, der er sket? Jamen, vi er gået i minus i hele Europa. Vi er nede med 0,2 til 0,9. Futures ser ud til at ligge lidt bedre. Carlsberg har mistet pusten ned med 1,1. Sydbank får også nogle øretæver ned med 7% oven på gårsdagens regnskab. Og hvis man nu sidder sådan og kigger lidt på, hvorfor stiger SAS på det svenske marked og falder på det danske marked, så var det jo fordi, at resten af Europa var lukket i går, og det betyder, at den stigning, der var på det danske marked i SAS, jo ikke er kommet svenskerne til gode, så den indhenter de nu. Så samtidig så falder SAS på det danske marked, så ja, de finder hinanden prismæssigt, så er der ikke nogen arbitrage-mulighed der, desværre, hvis nogen sidder og gnider sig i hænderne. Så. Men Persson, hvad er det så egentlig reelt, at investorerne er så nervøse for? De kan bare ikke se en endelig retning, eller hvad? Nej, det er jo det, og så er det jo også bare det her, vi har fået 14% på et halvt år, eller 4 måneder faktisk, så vi ved jo godt, at det er mange procent, når man ser i den store regnbog, så vi må se, om det kan holde yderligere. Og nu har vi jo lige hørt Morten, at Europa, det er lidt vakkelvogn. Vi skal lytte til, hvad kineserne siger, så det er jo lidt Vi putter lidt i lommerne på den her torsdag. Altså, vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med meget mere finanssnakke. Det er vi, når klokken den er 9.05, så tak fordi I lyttede med i dag, og vi høres ved i morgen.